टीवी ऊपर खबर सुनी कुछ गुंडे आ गए दिल्ली में, तोड़ फोड़ सी करके ठाटा उतमस ठा गए दिल्ली में, कोड थे वे जो पी के दारू को बड़ तोड़ के थोड़ा के लो भर के हरियाणा के जी।